اندرس علم ذکر کی. علم محیط دا اللہ دے دا خلق و ظاہر باطن دوڑو تو دوڑو تو معلوم دی. علم محیط دا بشر نشتے دا جن نشتے دا ولی نشتے دا نبی نشتے دا چاوم محیط او کامل علم نشتے دا چی نشتے دا ناغب دا چا دا پار تشفاعتو کی. کاربان ایمان گزار دے پخ کاربان دے تقوی دار دے زڑکی منافق دے پتہ شتے مصفیت جی دا زڑکی نفاق پروتے دا پتہ تو نشتے دے نو دے دا چا دا پار شفاعت کی دا منافق شفاعت کی پٹ کافر دے دا کافر شفاعت کی. علم دیو اللہ علم محیط دیو اللہ کمال دے یو اللہ پورے پٹولاو چی دی اڑوان دی دا مخلوق غاو چی رسو دی کی گی اڑوان دی چکم حاضر شوی دی موجود دی روس تو چلا موجود ندی موجودی گی با اللہ تے دا پتہ برچاتا نا دا ما نم دا اللہ تا پتہ دا آغا چی مخی شوی دی آغا چی رسو بکی گی تر قیامتا مخلوق تا پتہ نشتا دی. دا من دا لذی اشفا چوک دے مانا فرشتی راتا او خوایا انسانان او خوایا جنات او خوایا چی شفاعت کولے شی مخلوق طول ننشی کولے بید اجازے دا اللہ نا روس و ضمیر ما بین ایدیهم و ما خلفهم که دغو تراجع ده سوک دی آغا سوک چی شفاعتو کی نیشت ده نیچی نیشت ده اللہ تا معلوم دی آغا چی مخیه دغا مخلوقی آغا چی روسو کیگی دو تا پت نیشت ده نیشی گی رول مخلوق طول اسم دو معلومات دا اللہ را من علمه من معلومه. علم دا اللہ رب العالمین یعنی معلومات مخلوق طول را غنشی یو ذرا دا اللہ دا معلوماتو نا گیرو لے نشی لیکن چا اللہ سو ورکڑا آغا بھی لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم ایکیو تا پویگی انبیاء طولوی دا علم الغیب اللہ دے قل لا یعلمو من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ سر نمل کے نپویگی نا اسمانونو کیجی دیا گا فرشتے نہ آسمانوں کی چی دیا گا روحوں نہ انسانانو نہ آسمانوں کی چی دیا گا یعنی روحوں نہ جناتو یعنی پی گیا چپزم کی جوندی انسانان جوندی فرشتے اور جوندی پیریان داشن تھا تنی دا اولیاؤ تنی دا انبیاؤ تنی دا صلحاؤ تنی دا شہیدانو دے ٹول تپا تنشترے یو اللہ تپا تھا لا یحیطون اے ہاتھ زال لشے دے او علم زال لشے دے ما تا پتشتے کہ دے بشام دا بازار دے لوی بازار دے تا سوم پتشتے خوی ہاتھ مکڑے دا چی دے چی دا سمرو دکانو ندی پا کمکن کیفیت بانی دی اللہ چی سورکی اجمالی دے وی خبر علم ور کی دے وی خبر متعلق معلومات پر آم کی ہاتھ نجی کولے دے وی زرم دا معلوماتو دا اللہ رب العالمین نا سنچی ہاتا دا ذات دا رب العالمین نکی گی دا شانت ہاتا دا صفات دا اللہ رب العالمین نکی گی وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا سُرَيْتُ آحَاكِوِ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا مخلوق طول نشگیرو اللہ پا علم کی دا اللہ احاتاو کی آغا طول گیر کی نشکو لے دا احاتا ہی نکی گی دا معلومات احاتم نکی دا صفات احاتم نکی گی نتو استوائے کیفا استوا سنگ دا سنگ کتاب سنگ را وقت لا یحیطون به علما نشگیر دا اللہ اس قسم یو زرد معلومات تنائی یو زرد اللہ رب العالمین دا ذات احاط نشکولے نا دا ذات احاط صفت احاط با لکولے شب کیفیت چی دا ذات احاط ایو کی نا دا ذات احاط نشکولے کیفیت چی دا کم دین راو باکو خو مانا دا چی دا اللہ صفت نشکولے زپی نور پیگم او کنا پیگم خدا رحیم صفت دا اللہ دے رحمان صفت دا اللہ دے استواء علی العرش صفت دا اللہ دے ساق صفت دا اللہ دے قدم صفت دا اللہ دے عین صفت دا اللہ دے نفس صفت دا اللہ دے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انکا انتا علام الغیوب دا صفت نے منا لا یحیطون الا بما شاء بے داغن چا اللہ اگوار چا تا خودل علم ورکی گرکڑی دی کرسی دا اللہ اسمانو نوزم کا کرسی دا اللہ رب العالمین یو مقام دے لکا عرش اس منچی کرسی خود کنا سو زیتو یو کنا کرسوی جمعتا تکرس مانا تجمع باندی کراسا کاغذوں تو یو دے کے یو دے کے کلاچے کے گنڈلو یا پبرتوانو سو تو کراسا ویلے گی زاندال لدی جدا جدا دی دستی دی جدا جدا پانی دی کراسا تو نوی ذکر جمع نظر آگلی نو کرسے تو کرسے میں ذکر ہوئی چی بندہ پکی تا را جمع شدہ کرسے طول پکی تا زیفی داد اللہ رب العالمین مقام دے خود سنگ دے اللہ تا پتر اپا طولو بانی دا پاس دے کرسی دوم را غٹر چی طولو عالم داغی پا مخ کی لکه په میدان کې یو پتره پروتی داغه نوم لا کومه او سیا کرسیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما معنا کی تفسیر د در منصور د سیوطی سند سره نقل کی ابن کثیر او سیا کرسیو او سیا علم السماوات والارض دا اللہ علم ټول گیر کړی دی دا اللہ د علم نه زره بار نشته ده ټول پاتې کدن ندی دا تعویل ویل کړل عبداللہ ابن عباس سے یعنی کرسی دا اللہ رب العالمین نمانی نا توبہ دا منی و کرسی چی تعبیر دا غشانتا کئی نو خلق بداوی چی زمانگا دا کرسی وانیو چی دا غشانتا با ناس چی دا غشانتا با اولاری کرسی که برا طولی کرسی با پی محیطی و اللہ با محاطی دا دا تجتیم عقیده دا معاذ اللہ دا دی عقیدین دا بچ کولو دا پارا با اجمالی و منا چی کرسی دا او چه اجمالی نپیگی پی نو داغ عقیده و ساتا مطلب سو علم دا اللہ کوئی غیر علم دا اللہ طول معلومات پاس جو کلان دی اوی دا صفت کی تعویل کل جہمیت تے انکار دے دی صفات سنا روکا کن ابن عباس باندا فتوہ کا ابن عباس جہمیو ابن عباس منکر دی صفاتو رضی اللہ تعالی عنہما معاذ اللہ معاذ اللہ دا زنا پوئی نتیجی نا پوی رواخلی اشیخی رواخلی نا غبیا نگوری چه زما ده دیسته کی زد دا گوله زد چال را خلاسم زما دا گوله پا کم زی باندی لگی دیتا بیا فکر نده کرد زیاد نزیاد پا پک اعتدازی کرد که دا روایت کمزوره ده نو کمزوره ده کنه موضوع خونه ده کنه کمزوره سه موضوع خونده دا کمزوره نم دا ثابت اصوله که تاویل وو سنت تاویل وو خوی آواز دا روایت خونه ده سون روایتون نور دی ابن جرین نقل کری چی اغا اصل محدث مفسر مجتحد اغا هم دی صفات و قائل لی دی تعویل قائل ندی اغا هم دا روایتون نقل کری از سماوات والارض نپریشانکی اللہ ساتن دی دوارو لا یعودو لا نسترکی اللہ لا یصعبو نجی گران پا اللہ بانی ساتن دا اسمانون و دزمکی ایامیت کی چیز دی اوی کیو اللہ دے دیرو چت سمانا و چت لا مکان لا یو خبر دا غزل مار زوتی شاعرانیم زوتی اپنی اکنیتی زوتی وی پیغمبر علیہ السلام لا مکان تا تلیو ممکن دا چی مخلوق دی لا مکان تا دلاشی مخلوق خوچ چر تا دے نو پا مکان کی دے نو مکان نواتی نشی انی استطاعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو دا اسمانونو دزمکونا چه مکان دے دین اوزای لا مکان تن اوزای تینا نشویتے لا تنفذون الا بسلطان لا مکان کدے نو یو اللہ رب العالمین دے چه غل مکان نشتے کم مکان ویم دا من چه کم مکان گنو اللہ خودے کنے یو مقام دے دا اللہ رب العالمین وچه کم تا مکان میں لے کی سطح باطن دا جسم حاوی چه مماسی دا سطح ظاہر دا جسم محوی سرا دا مکان نشتے دا کدینو دا مخلوق لرے خالق لرے نشتے نو بیا پیغمبر لدا ویل چلا مکان تتلے و دروغ دی افترا دا او پیغمبر علیہ السلام بیزے استائل لی پا دروغ استائل لی اللہ رب العالمین دیرو چتے ذات پہ چبا پانی مکان نشتے العظیم دیر روی دے پر صفاتو بانی العلی ذاتن العظیم صفتان دے آیت تا آیت الکرسی ہوئی ذکر دے کلی کرسی ذکر را گل لے بل دے کی نشتی بیا او فضائل دے دی دیر را گل دی حدیث صحیح کی رازی سو کدار پا بیت المال مقرر بلال رضی اللہ تعالی عنہ دشپی کا تل تشیران دن نشو او کجوری اغلاک ری اگو نسو ایما تا سوائی مزم محتاج ایما غریب ایما پریدا بیا بنا رازم غپرے خود کی محتاج دے غریب دے اندر حق دے بیت المال کی کنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سار ویل نبی علیہ السلام میں ما فعل اسیرک اتا چینی ولے تو یوکرو ایسے بڑی منت کو ما پر خو بیا بن رازم کذا با دروغ وی دے بیا مرضی تو دیم اس بیا رے بیا دے پر خو منت درے مش پانی چ بیا رے. نو نبی علیہ ابو ہریرہ بلال وی پر خو اند خے بنے نہ دے مش پر ترازی او دروغ وی بیا بن رازم نو کلا کی تین کو شیطان جن پیرے نشین بازی تلوخ تو کور حفاظت پہ اللہ کی کم کور کی جدا ہوئے لیشن زاغین چاپیر پر طلور طرف اللہ سے تذکورون ہم اللہ محفوظ ساتی نشیطان ننو طلونا حسن عقیدت سرا چی پا مطلبی پوئی گی اب بیائی پا یقین دا حدیث سرا ہوئی دا کور نغلا غلاب نکی گی اگا اتداو خودلا دا پری خوئی تا تایت الگرسی خم نبی علیہ السلام ویسر یکو یا رسول اللہ دیر منت ویکو مات ادامو خو ویصدق وهو کذوب دا خبر ہے تیری شیا کرلا او دیر دیر درو جو نور گرے درو ہوئی ادا یا خبر ہے تیری شیا کرلا نل عظیم بعض روایتونی کرا دی چی فرض منظر پر سیاحت القرسی سو کلو دی نو دا دو دا جنت پر میند چی صرف مرگ دے قدرنو چی دے مرد سو جنت پر بود دا دا تکو خبر ایواز اندہ بلکی دا عقیدی دا چی پدی پویی گی و عقیدی دا جوئی نو دا دو دا جنت پر میند چی صرف مرگ پاتے دے او نور فضائلوں ذکر شوی دی صحابی آیت عظیموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لوی آیت تیدائی پا قرآن کی لوی پتکو کی یوازی لوی ندی بلکہ پا قدر و منزلت کی دیر لوی دی دا حاج روزی عمر سے بنا کیو یا مزدلفہ کی خلق پا خبرو اختا دی خبرو لگیا دی خبرو آیا ویسو میوی اویا خلقو تا آیت و آیت اعظم فی القرآن دا ہوا کم آیت قرآن کے لوئے دے در آجا کی تتپوسونا نورمو یو داومو دا عمر صرف شاگرد آوازو کو اے دری زیر کی ناس تو حاضر و حاجانو کم آیت قرآن کے لوئے دے خلق چف حالی دی خبرو نم گلیشو جواب نم گلیشو عبداللہ ابن مسعود تلیو عمر صرف تپتنو چی ابن مسعود را رسیدل لی شاگردان سرو اخبر شاگرد تو پاسا کنا جواب ورکا اگا پاسد اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اعظم آیت فی القرآن دادی دا سے نور تا پسنے کرو دیبنی مسعود شاگرد بجواب ورکاو عمر پاسی دی اللہ فیکم ابن مسعود تاستا اید دی میدان خواندانو دا اللہ دن موسط درکم تاستا کہ ابن مسعود نشتے نو سڑی تا جواب ورکا شاگرد پاسی دی اللہ فین ابن مسعود اللہ گوارے منکی ابن مسعود سے ادا جوابونا دے ابن مسعود دی اگر قرآن کی خلق ہوتا اپا قرآن پوا کر دی دا جوابونا دا غو دی دا دبل چانی دی الحمدللہ زمان طالبان ہر مدرسہ کی چو پا ہر مدرسہ کی پوچت نمبر بانی رہی دی دا والے اگر قرآن سر واسطہ دا اگر قرآن پا برکت بانی دا حدیث سر واسطہ دا اگر مسئلے پا حل بانی پوئی گی اگر اول نمبر را دی دا سیوم کی جی پکیتا چلے شاعت طالبان دی اول نمبر راشی منافقان دولا جی نمبر بدل کی نمبر بدل کی پبلی واڑے چدا نمونی شو چرتا راما کراچے کے خود استاد سیول مولانا شمس الحق صرف اللہ دی عمر کی برکت واچی ما استا مدرسہ کی برکت خیر ختم شے دے ویدا یقینی دا پکوا چی ہو چدا شال دشت و بیابانو او شگی باولوتے شگی بیجلی نو علاقین نو منگلا بول او سلے و شگی بالواتے نمائی آقا وقتی چکم برکتو کم روبو کم خیر دلتا معلومی دل کم نورانیتو آنشتی وی آپ نے سچ فرمایا نمائی وجہ صدا چی میں نے سچ فرمایا ناخر وجہ صدا اول برکت ختم شو خیریت ختم شو غلی شو مائی زبادہ تاو بیم کانا وی ہوا مائی دا خبر دا سل کی چی آقا وقتی تالیبان دا پختانو زورو اپختون مسلمان دی دا عقیدیوم و دا عملون چی پی پوشین و عقیدتن و عملن منافقت پکی تبیا نی دوستان پختون سخده روی عدب عزت تی د کتاب سره له لوی ادب عزت ده د علم سره د سیدا ساده کمیز بشلې دلې پرتوک بشلې دلې جامې بخړی پړی بیا بلوی پوندی به چاو دی خو د علم سره او د علم د کار او د اهل سره محبت او مینه ساتي د دین پابندی کوي د سیدا ساده هغه تاسو کم کو داغه په دې باندې جوړ کړی دی راکړه دا بنگالیان برمیان دا قسم خلقی دی غالیم سر جوڑ لی دی غالیم جوڑ لی چشمگی پر سر گوی که جامیر طولی سری کردی دی اپا وزن اپا مکیز بانی براوانی دا هنکر ای سچ فرمای اپنی نمائی خود سچ دتایم کنه پا دیلی پوکم که دا چیزون تاسو در کلا اپختون دا دین خواهنده یکینی آمای چل ولو لنور دی تاسو خوخ دایی که سر بای کتی کتوی دا کت آسمان دی بار از مکر و جی جی جی جی آو جی پختون تو کت آسمان دے برز مکر تو آئے تھا اگر غلط نہ برداشت او ابل تو وہ بو ہے بسر کا دکڑے بو جی پختون تو بو ہے تو سو ہے تو وہ بو ہے برگلے وی دادی میری شیا ہوئی میں یہ تک پکی بلش دے تو میں اگر پختان بو عموماً پنج پیریان ہوں دا قرآن و سنت سر بے رابطہ تو محنت میں ان کو امتحان کے بامیابی دوں اول نمبر بانی اتاسو کوشش دے رہے کہ پنج پیرے تعلیم مدرسہ کی نے یہ بھی اپنے سچ فرمایا میں زن راغ سے پیرا گر دے میں سچ فرمایا پیرا گر دے دس پیرا دے رکھے دشمار نہ دی وہ دمر طالبان دی پتہ ہو لگا پٹے کی نے پوئی گی کپی کی پٹے کی بنا او پختونی او پختون پی یا پختونو کی بیا غرو پختانا دا بھی پی پی بل پی نے پی دا کمال دے اللہ دی کتاب ذہن کی وہ سب پیدا کی فراخی پیدا کی بصیرت پیدا کی ادراک پیدا کی آپ مسئلہ بانی پوئی بل نہ پوئی نو دا صفت دا دا عبداللہ ابن مسعود کمالو ذکا غوی اللہ فیکم ابن امن ساسو دی پا اللہ قسمی تاسو کے ابن امشتے کنا ابن مسعود دا خبری خود بل چانی شاگر دی آشتے ازما یقینو کنا جی ابن مسعود قرآن خی آغا شاگردانو بدا جواب ور کری ال آیت العظیمہ لوی آیت تے قرآن کی ادھا لوی آتوالی وجہ صدا بنیادی خبری ذکر کری دی کنا مسئلہ دی توحید ذکر کری دا ادھا اللہ صلی اللہ علیہ ذکر کری دی نفید شرف فی العلم ذکر کری دا نفید شرف تصرف قدرت ذکر کری دا لہو ما فی السماوات نفید شفاعت ذکر کری دا صفات عظما اسماء علیا دا اللہ رب العالمین پکی ذکر شوی دی ادھا یہ جنہ لوی آیت دے نو بل پذی مانا بمنو لوی آیت دے جد اللہ رب العالمین ذکر پکیتا سو زل تقریباً اتلس زل پکیتا اللہ رب العالمین تذکر شئینا سم صرح و سم اصبر مصرح اللہ او دا شانتا العلی العظیم الحی القیوم دا اللہ نمونہ ذکر شئی ام اصبر یعلمو کی ضمیر دے او دا شانتا من ذلذی لا تاخذہ ضمیر اللہ تا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو ضمیر اللہ تا او بیا لا تاخذہ اللہ لہو اللہ ما فی السماوات من ذا الذی یشفع عندہ اللہ الا باذنہ اللہ تا یعلم ضمیر اللہ تا او دا شانتا لا یحیطون بشیء من علمہ اللہ تا الا بما شاء اللہ وسع کرسیہ اللہ ولا یؤدہ اللہ دا وہو اللہ العلی العظیم دا شمار کئی اتلس زیا یا ولس زیا دا اللہ رب العالمین نم مصرح امزمر را غلے قرآن کی دا دی نمونی بل آیت نشتی چی دم را ذکر دی پکیتا دا اللہ رب العالمین شی آغا. او زنی پکیتا مزمر دا ام دی پا دی طریقہ ام دی مبتدائی حضف کری دا وی اخبار ذکر دی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين دي باب طول سره لگا طول سوره سره لگا عبدوا ربكم لا اكراه في الدين فزور مسلمان لتنم زړه دی مانی نو وای مانا کزړه دی نه مانی نو په خپل دین کلاف شه دوزخ لوی دی دوزخ می جوړ کړی دی کنه تا ته هم زړه نه یو مانا الله یا اعبدوا ربکم لا تعبدون الا الله د زړه نه یو مانا لا او دا خبر اللہ لا الہ الا ہو ذرن و منا الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو ذرن و منا ذرن دی نہیں منلی فعلم انہ لا الہ الا اللہ ذرن و منا زان پی پوکا دلیلوں میں تو ہو زور دا سرنکم پر زور دین مسلمانوں لا الہ الا ہو لا اکراہ فی الدین ان طول سورہ سرو لگی دویم خبر دین اس دی سرو لگو دی باپ سرو لگو جہاد انفاق اللہ لا الہ الا ہو ویم لا اکراہ فی الدین جہاد پر زور مسلمانوں لونوں نے دے لا اکراہ فی الدینی مال لگول پر زور مسلمانوں لونوں نے دے چپ مال مسلمان کا دا دا صد پار دی دا دی دا پار دا دی ادلہ بین شیئی چی حق منی خود چی بیا زور رازی دا مسلمانوں لونوں دا پار نرازی دا لار نا لرشا دیرانی تو پلارا کی پروتی دا لار منگ تا خوشکا تو خوی نمانی کنا در ظلن نمانی نو لارا کی ولی رکاوٹ جو کرد لار را تا ازاد که چی چین تا لاشمل تا بیان کم لار را تا خوش که چی یوروپ تا لاشمل تا بیان کم لار را تا خوش که چی رحل تا شتا و صویف کم اغیل لارشم نو در او تا لارم را خوش که نو چی لار نو خوش که نو زده که گزار در کم که چری مسلمانول پزور وی نو بیا با جزیه قبلول نوی امان و کول بنے ان احد من المشرکین استجارک فاجرو حتی اسمع کلام اللہ کافر ہوئی پاکستان تدرزم اجازہ راکا ویزا راکا اور کول ویزا بولی یسمع کلام اللہ چد اللہ کتاب اوری پنج پیریانونا بل بسو کی چاہب قرآن بیان کی دا اللہ کتاب اوری جماعت کے طالبنا دا مولانا دا اللہ کتاب اور جلسہ کی واضح نصیحت کی دلی ڈران اور جلسوں کی طرح سے قرآن اور دلے نہ دے اور دلے نشتے دا کو بہنی نہ سوکھ بہنی چ قرآن ویلے دے قرآن پل ایمان او مشغلہ کر دو ادھر نہ سوکھ بہنی جواب دے سب ہے دے پسادیاں آئی وہ سوئی کہ وجنا چ زمانے میں انہوں نے وجنا جی او مال دے دو پارا اور کوایا لگاوائی نقصانیان یہ خلق پزور کا پھر کوئی دا خود جمہوریت تے خپل خپل رائے دا دین خبر یہ کنا پاکستان کی چی ہندو مسلمان شو قادیانے مسلمان شو آغا خانے مسلمان شو مرتد کئی پزوری مرتد کئی پزور خلق کو کسی آغا خپل ڈالا و کسی را پاسی حکومت ڈالا کئی مرستہ کئی آغا بیا مرتد کی بلکہ مسلمان بانی چکاغا ہوئی چیزی دی سڑی پزور بانی تنگ کرو مسلمان کرو نو آغا بانی سزا کی دی آغا دروگ ہوئی پزور نو سزا کی دی دا دی پا خلاف بانی که طول مسلمانان پاکستانیان پا یور ازی مرتد شو تپوسی نشتی مسلمان مرتد شو آغا خانے شو قادیانے شو یهودی شو پیرنگی شو لکه مشن اسپتالون و مشن کالجون کی دا کی اسکولون کی قلندر آباد کی مسلمانان انگریزان کر لی پیرنگیان کری لی پٹیکسلا کے اسپتالوں کے نوکران مسلمانان و بلکہ پختانو اگر پیرنگیان کری لی دے پسیشا ویدان تاس ولی پیرنگیان کر لی زین پریزم پیرنگی پور تدو اگر مسلمانوں تا با پوٹے پوٹے کی تا لندر کی او چے کافر کی گیا مرتد کی دا مسلمانی کی نو نیفری واضح خیر ہے کہ اسکول والوں کو پاتم کو پناہم کے سبق ہوئے جوشو پلوان را پاس سے زمینگی نپری دو زور جوشو جوشو اگو پٹکڑے ہو محفوظ ہو سکا یہ رہو سکا چھ زمینگی بے حکومت واقعی حکومتم لگیا ہو سکا سپا چلوالو غلول بانی منگ بے حفاظت کو اساسو نبے ملک مقدمہ بجور شیا دا قصے جوڑ کری ما پیسے سلی رالا چه دست قصه شوی را درنگ لیزمون نخلی ما تر او را سوی دشپیش پی ما تر او را سوی تاسو خلاص چه پاکستان نا طول دنیا جیو دیشی چه زی نم مل کرده اگه تا سوکن شبت کتره و ما تر او را سوی قصد چه تو واپس دو او پیغام ور نو آقا بازی ایسه چور تلو او پولوس خلقی غلولو وی درنگ لپا تاسو بانی هم لکی ہندوان راضی درنگ لبانی ہم لکی تاسو ٹول تباہ کی او دالک بہم ہوئی نہیں پتا سو بکیس ہم جوڑ کی منگ لے رہا کہ منگ حفاظت کو ورکے بھی نو ایسے چو بہت تانی تا دشپے بندارہ دے کے پتارا دے داغو وزیو اگر دشپیش پیرا دے تانی نے موٹر کے واچو اپا دیل آرماندہ سے بہت بہت پیخورتے اور سوالتے بھی ہندو کو ادائے دروغ جوڑ کو وزیر و مسلح زمون وزیر و سلح مسلمان وزیر اور بے دروغ جوڑ کا اخباروں نے زور دے کسان مسلمان کرو دے مسلمان نہ خود سر زور شیرے اگر اختیار بانی نہ دے مسلمان شیرے اگر جوڑ کو ارتداد تک پولا نشتے مرتد کوئی اگر خانیان کی گی یہودیان کی گی فیرنگیان کی گی او بلخوا بل تو پلیت کی نہ جوڑی گی او بل طرف تا بے باکہ کی گی بربن اور لگڑ گردی پلارو کتو کی کالک و جنی اڑم دینو ازادی دے ہوئی فروانی شتے او کدر مصر اسلام دشمن دے چرتا لارے تر وارا ہوں یا دے دا چو بربن لگر لگیا دے پدے دے لاس کی خوچو اللہ کار کرے تا مجرمی تا اللہ کار کر لے جا من کہے کالام کی دا چل جو کرو کالام پسٹول دا دے دا پار جو کرو چی دا بی باکی نورا دیتا چلتا خاصم بی باکی دا الگ جنے پا سرا کی اوبر سرا لگیا دی سو شک پاک کئی پولیسی نیول تانی تا چورا سول مرکی رپورٹ سر استا پا کسا کار استا مور ہو چی تیڑا دا کائی پریل چی گری جی آزاد تا خمورا اسی دی لی بیائی چنو کی پریو آزاد گری جی کالام کی چی اٹل تا دی دا حکومت پر آئے باندی اٹل تا چی دی خوخ بکی دی دی اٹل تا رازم تا انتظام دی اب او ادادا انتظامونی دی ارہ کامرہ کی ٹی وی لگی دل لے تلیفون روتے ہیں الکانو شے جنکو شے تو وہ کم قسم الک دی پکار دے کم قسم جنے دی پکار دا اب اتا سرائی دا لیکلیو کی دا غیتی نروپوی واخلی اگا لگ جنے بیا دا غیت سرائی دا دین سوکنی دی خبر دا حکومت والا خیال لائے چاہ دین جو سوکنی دی خبر دا پت پا پت خبر دا منگا پیت خبرو جی دا کار دے کنا تو ٹولو کی الک دی پکار دے دی صفت کی جنے دی پکار بلکہ دا ہوئی خوراک تو غواری خینزیر غواری بس خینزیر اگا در پیک کرے راوری پیک کرے سنزاقہ کے بند پا دبو کے بند او چیزوں کے بند اگا در پیک کرے را شراب غورو تو ہے ما خو ازاد ازادی دا آئے کے ارزو پولا نشتے خو کتے رد کنو پتا پابندی دا او دا پابندی پرد کے ان کو مانے دروازی روزی زیادی گی دروز پرد بانی زیادی گی آن تو کہتا سا گل گل شو نو خلق کم شو نو راتنون کی کال لے بیا من صوبہ جوڑا کر چی پتی اسوات کی دن نور دا بیبا کی شروع کو نو پا گراسی گراؤنڈ کی دے بازار انتظاموں کو دے جنکو بومی دا رکانو بومی خو سخ ارتیانو نارینا گو پرچی خوار اکر گوار خیال کوای خیر بنائی کہ سخ دا سراغ بیبا کنو خیر بنائی اتو خبر اتلی پا کتا دا سی اوشیوم سی گرابا گلوبا پا کتا اوشیوم نو خلق کوئی رہا بازارو نو چلے چاچ بازار پتے کاغستے ہوں پینزش پگ لاکھ روپے پا کیا غدا کورا تاوان کری بیا چکم سلی پا کتا شریکانو ناغا یو زما کندری دے دیکھان پا پینڈائی کی دکارو نو دی مای بیا لگے بیا لگا پنجابی تا میں بیا بازار لگائی وی زما دی پا نیکو پا پلار پا سو قرآن شید زو بیا پا بلا کندری جن کی بازارو لگم ما پا کتا دا کورا نا لس لاکھ روپے تاوان کرلی گٹا خلاصا کئی دا دست دا پارا کی اشاعت دا منکر کی خوکتا رد کئی نو پتا پا بندی دا لا اکراہ فی الدین اللہ افسوس دے چی اندو پا اندو غیرت کئی ام مسلمان پا مسلمان چی پیرنگی کی یہ غیرت پندے کرد بلکہ دارا دے پیرنگی کی دو لاری کسی ازادی تا چی دے پیرنگی شی دے قادیانی شی دے یہودی شی دے بلت شی ہاں دوم را دا چی دعوت دے اسلام خوری گی اخبارون کیوں رسالو کیوں اصحاب دعوت تبلیغ والو ہم علماء ہم داغ پوج من افراد مسلمانی گی افراد اخبر جوڑ مسلمانی گی افراد اور جو حکومت رویہ بل طرف تھا یاوی چی بدے بلو مخبان دیوا ہوتے لا اکراہ فی الدین نشتے سو قسم زور پا منزلو دی دین کی پراولو دی ایمان کی دا زور تشی کی دے دا زور دا منزلو نپس پا نکو لبانی دے چی تا اومن قانون اسی پابندی والی نکل یو سرے دا بار راگے دا حکومت دا قانون پابند ندے غل صدا نئی مراعات تیرے آیت لور گئی پاکستان کی دے و پاکستانی منلے دے قانون لو منلے دے اگر چنو منو اگر صدا ور گئی وی تا خو منل لے کنو تا باقی اگر بغاو صدا ور گئی و چا منلے دا خبر دا زو خود پاکستان موجود قانون نمنم پس مانا اسلامی قانونی نمی اسلامی قانون کمزور ہم زور بکی ہر قسم قانون چو چلی و اسلامی تو نیم اسلامی قانون ندے کفری قانون دے اچی میں واس رسی نو دنن نیسا باتا نپریدم اللہ دی توفیق را کی چی ختم کم اولا اکراہ فی الدین نشتر سو قسم زور جبر پا منلو دی دین کی پا منلو دی قانون کی دا پا اختیار مانے کنی مانے نزور زبان نکی دا والے زکای کینن سرگند شویدہ صحیح لار گمراہ دلار نار رشد توحید و سنت لار کامیابی لار فخرار من الغیر گمراہ نار نوست چی سوک نمانی نظمون پیسز ہو دے ندی منی کنا زیشتی غیل بزی سوک چی کفر کئی بطاعود دا ہر نا فرمان دا خبری ہر مخالف دا قرآن و سنت ایمانی پا اللہ بانی یقینن دا اونیولا غلی مضبوطا دو خبری دیکن دا بچاو دا پانا اول کفر بطاعود لا الہ دیم ایمان باللہ الا اللہ دا دوار او منی کفر با مخی که کفر به طاغوت با مخی ده نور و انکار نکی موز کی او دست او کو زان ده پاک ساک که پو وجود بانی پریتی پرتد آغا ده نده نرکدی موز کی مخی با کفر ده ده طاغوت نو که ده پریتی بلره که با عمل بانده روس و ایمان بالله ده ده شان تا حکم ده یکفر به طاغوت اول با ده طاغوت نافرمانیو که چه ده ملک نظام کفری دا نمانم چه دا ده اسلام ده دا اسلامی نظام نده غم مسلمانی ما لا اله الا الله ویلی اول با توڑ راولی دا کفر سرا نروسو با دا جوڑ رازی دا ایمان سرا توڑ نراولی نجوڑ نشیرات لده توڑ مخی ده دا غلط رزن خلق وی تاسو توڑ راولی منگا جوڑ راولو منگا جوڑ راوسته نشه تو چی دی ما توڑ نی راوسته دا تشی جوڑ را تا دا کفر سرا جوڑ راولی کفر نبا اولو وینزی دا غین رسو با جوڑ راولی یو زی که مولی سره و لاله کنسر و خدای وانه شوی و مولا او دروله ده جمعه روز و او دروله چه ده سره تعاونو که نو ما جیب نه روپه و راقستی تا پیسه می راقستی می دول ورکم چه ده نزیفم چه کتل می وقت دیده که کونجه کم زوانده زا پکت ده زینه رو تزانگی نو ما لاز که ده جیب نه چاکو می راو باس ما از خبه چاکو و میشا تیره چا پا غاره می تاویزی چا غاره تو فزان پیدا بچه ما وز کرا لاست که میتابی چه تو زن پیدا ما با تو گتر چولا بمیم خود کارو غرزو را بمیم بیا خلق پیده را چه تو گوز ما سنگ راسه یا مخلا تاویل بروس آقا نابد مخی نا غاره تالالی و چه روزی نکیرانا نو چاکومی رو باسه چه دن اول لا کوانجه که غطوم نو بیا بولا پیسه ورکم نو دیگه که زما سوچ چه خلق و لاله سره بوار خطاشی جگهندی ما لالی یارا نو غب غصه نو غوایما به جوړشه که زه بیا قرآن نکوم چې سیه ماستانه کونجکه وسولی بچې نه کونجکه دینه وسوله زور بول جوړېږي وخت کله چاکمې داسې لاس کې ونسو روپۍ مې خپلې جیب کې کېښې ملا ما ته وکتل چېرته ته خو را روان شوې پیسې دې ورنه کړې نو ما اول به دې مسلمان کړی نو هله به دې ودرولی وو نو د مسلمانۍ نښې په کې ته نشته دی تا ودرولی سو الله تو تم څنګه ولاړې اول به دې مسلمان کړی وو کونجکه به دې لرې کړې وه پیغمبر السلام من علق تمیمه فلا تم اللہ ولو چاچی کونجک لرگی زان تزون که اللہ دی دا خبر پوسط تون رسی من علق شین وکی لی چاچی زان تا تشیر زون که لکچ خلکو بزون دور کونجک دا کان دی لرگی دی بل تشیر دی فنو دا وکی لی اللہ یغیت اس پر یغیت اس پر لیشی اللہ بیا حفاظت نکی مرکی بیت کونجک لی رکڑی واکنا دا دا کفر دا تواغی تو انشانی فمن یکفر بی تواغوت اول بزی کفر کئی در شپگ و مونجانو پسند که سره ناسو غط غط مونجان دومره دومره غطو که زمانه در یو یو نه دره دره که در زمان عمره از در دنیا تالیبان با سره کستانه شپگ شلی و شلی اتر شلی تالیبان با سره سن که ناسته شلی تا از رو بیر تناسیم زمانو تا پیکر نده اگر خبر کوله چه ما کاته دی لسته کونجه که دیده که زوان داده در گوته چرتا خوبشوی وقته کونجه که زنده کرده زه پاسې زم لارم په څنګه کې کېنم السلام علیکم ماشا خی خیر دی څنګه کې کېنم چا کې مې راو واسه وصله وصله مې بار کړه چې هغه لاس دې چې عمله مې کړه کلک مې ونه هغه هو لاس مې رقیق مې لاس غوتی کې خوګي کې غوتی کې تک شو کونجه ته مې ته غوتا کړه سړی ډېر خپه شو مې ناروازي سړی دې انځوانو کار دې ته په کافر کې ګونګارې کې پی هغه ما تاسو سره خو کو کونجه که می گن کرده لسلی می گرده رو پا غیز یاد خفا شده در تکا کونجه که دا پا کار رازی خمای در تکا کار نیدل و باسم کنه چی بیفل توانه چه چرده دی مولیانو تاو کتل استاسو تان که خوزنه سم تاو سلی نیولی دا زمان کار نده دا دا دا کار دیوی اگه لاسو با چی مون خلاس نو شد چوله که پا خلو تویو چی باچه داخل کار نده ناغه بویی دی کنه نور خبری چی پا من جا فر به طاغوت کفر به که طاغوت یو بودا سره سرگیره زراسم نو بل سڑی سره خبرې کولې هغه چې مرض یې کبه کېته ځای کې تا دغه پروتو څه تعویذ پروتو د مونږه ښه شو یو ښه ګن پلیت چا کوي روان چې هغه بیا خبره کوله ته دې چې معاملې کړې دي چې موږ ته واچو هغه په دین دې پوجي چرګي څه ته راقوم چې څه غوسی یا کوي تعویذ یې کوي ورته لری نه کېږي هغه لږ چې تعویذ ورغره بد بد سنا بل سڑے تو پیجی نہیں وینا ایرا کا برگا مگا ملا دے ویخا پزیشو ویسو ہوئے میں نتاسو یو تنی دا چل کے بل تنی دا چل کے میں دا مارا ملا کرے دے اگر تا دا ملا پی غورو کنا دا ملا پر تو نیو تارا مائی ملا چی تارا کرو تا دا مورنا پیدا شوی آگا وقتی اگو بیلی یری گی آگا وقتی تا تا آگا چلا پروتی اس بوداش میں رسیدی شیدی تا تا آگا جازی جنا پروتی قارا کی اتا تا سوی جی طول مر کردو تالا بی تعوید کرے چلا غارا کی کچھ مرد جی ختم کبی اکی دل لرے کا متادا روحنا روان کرے دے دمرا سخای اسخای دوری جنے دی فمن یک فوز تاوت اول خود کفر نے انکار روکا گانا کفر نے انکار نکائی اغیر تم وی آو دا غصی دا رام رامم که اللہ اللہ امزوتای دوارا کی چرتا حج کعبا بھی کیا گنگا کا پرشاد بھی کعبیل امروانی گنگا جیل امروانی ازم گنگا کی غصر رکن چی پاک شم خدا بھو اللہ بمرادی شی شیطان بمرادی شی باطل کی دوی پسند ہے باطل دوی پسند ہے حق لا شریک ہے فدل تک وہ توڑا والی دا باطل سر اللہ بتا جوڑ دا اللہ سر جوڑی گی باطل سر توڑ نرا والی دا پیغمبر دا خلاف سر توڑ نرا والی دا پیغمبر سر جوڑ نرا دی دا قرآن دا خلاف سر توڑ نرا والی قرآن سر جوڑ نرا دی دا اللہ دا خلاف سر توڑ نرا والی دا قرآن دا اللہ سر جوڑ نرا دی فمن یکفر بالطاغوت ذکر کلمہ کے لا مرکی کرے دے لا بمرکی کئی او د الله په ذریعہ باندې به هر څه جارو کی چې دا هر څه جارو کړو د زړه نه اوس و الا الله نه ذیب نشي کنه دا کلمه لا اله الا الله مشرکین ویلا اوس یې لا اله الا الله تقول لا اله الا الله فی قلبک الف صنم فخل له جای لا اله الا الله ذاته اپزونو کړي په زرګونو دغه پراته دی بوتان پاتې ا تعویذ کولم نه جایز دی دا مسله سورته مائده کې هم کنه تاسو مخکې هم چاته پوس کړو ان شاء الله دل تک تاغوت مطلب کی بیان کر نور احکام نہ بیان ہم نے یہ خون دے تو چین کارو کی دو منلو نہ تابیدارے کول نہ ہر نہ فرمان تاغوت دے چانوں نہ دے کہ تاغوت توک دے سیبا تاغوت ہر توک کہ قران و سنت مخالف دے اگر دا تاغوت ہے کاغا انسان دے اگر تاغوت دے کاغا مر دے کاغا جوان دے دے مر دے تاغوت دے جوان دے دے خو نو دے جوان دے حق کی تاغوت دے زل شخصا نہ تاغوت نہ دے او دا دی جوندی دا پارا دا تاغوت مقام کی گرزی دره دی زیمواری پاگا نشته پیغمبر اسلام دا وی وی تاسو اولیاو تا تواغیت وی منگ اولیاو تا نیو منگ ویو دا ولی دا دی سلی پاگ که تاغوت تی دی پی گمراه شو دی قرآن دا سی دی کنه دی ظل بی کثیران و یهدی بی کثیرا قرآن سر دی گمراه کی دا دی ولی پو وجبا دی مر ولی نیک پو وجبا دی گمراه شو نو دا دا پاگ که اغا وستان و گرده تاغوت و گرده رسول اسلام حدیث صحیح کی ہوئی اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الله زما قبر نه یادگار مو جوړا چې تعظیم شروع شي کو وثن کې دې نه قبر د ولی قبر د پیغمبر وثن کې دې نه نو پیغمبر دعا تل کوله او چې کله تعظیم شروع شون دې معززمین په حق هغه وثن کو زما قبر یادگار کوم وثن کوای ما لا تجعل قبري وثنا يعبد ادا جواہر القرآن کی اولیاء تا بزرگان تا اطلاق دا سے شہر چی معلومی چیغیت توازی تویلنی دا دی وجہ نا دی قتل ناروا دی مطالعہ کول ناروا دی گناہ دی تاغوت نی پیجنی اجازان چی تاغوتی پیجندے والی پیدا بی شخصا نی دیگا و پی اعتبار دی جندی مانی چی دی پی گمراہ شو در پارا ذریعہ کردی دل اللہ پا دی مانا تاغوت دی نچول چی انکارو کی دا ہر نافر ماننا تاغوت قانون دا کفر تاغوت قوانین یاسریہ اور تاغوت دا قانون جلون کی پارلیمنٹ سینیٹر سینٹ والا یا نور تو جو دا قرآن و سنت خلاف جوڑے آ لو قرآن و سنت مسئلہ خزم گجین دی او پاک خبر دا دا طول تواغیت دی ایمان نوری پا اللہ وانی دا تواغیت دیر خط تفسیر ابن قیم کرے دے اعلام الموقعین کی دیر اعلیٰ تفسیر کرے دے وی فہذی تواغیت العالم کلی دا چی میں تک شمار کرو دا دا عالم طول عالم تواغیت دویم نمبر زیاد خط تفسیر جا موجودہ عصر تقاضو بانے سید قطب کرے زلال و فی زلال القرآن کی تفسیر فی زلال القرآن کی اعلام العالم کی مدد تو لغوی نقل کری فقد استمسک بالعروت الوثقی ایمان راوڑی پا اللہ وانی کل ایمان راوڑی چی کفر پی طاغوت کی نالا مانا کفر پی طاغوت نی ایمان پا اللہ نشتا دی نسی کی ازوتی ایوی کلمہ یقینا دا جختونی والا کلی مضبوطا نشتے دا سی کی نشتے سی دلی بالکل اللہ وری دن کے دہر تو اپو پارا نتبانی کلی ایوی دا غی ہو جدا وان دا عرب پا جبرا لے گلے شویدے کوئی تسو کو ور دید با کمر کی بورغا دے علاقو کیوں مداغا مرد نہم او کو جواندے دے زخمی دے ہم او کلک خوک دے خلارو تنشتے نہم نو دا پسے رسائی کو دے پخار رسائی پکتا کو دے کی برا خلکو نیولی یا تشیط تڑھ دی کہ سرائی کتا مجبور دے زانم نشتن بالو لنو بل سرائی پی کود کی پرائی بانے ادے رسو کے اسو جدیدی طریقی راو تی دے آغا وقت دا طریقہ چھے کتا بیو تا کڑیا چولیو ادا غینا یا لکوٹ بار واندی پاس وانی بے پکیتا لگیا برا برای خیو نو دا سری با پایی با نخپی کیسو پای با جختو نسو خلکو براخ کنو چت بے کو برا برو خیجون که آغا با دی نو نو بل باولا گید آغا با او تاولا پا کڑی پوری الگو پوری نو رو براخ کن راو با خود مطلبی سده دو کفر پا کندو که پروتی چی کفر بی طاغوتو نکی توڑ را نوالی دو کفر او دو بیدینه پا کندو که پروتی سنگ کندی دی تاو تاوی بیهلی هو فی مکان سعیق سر حد کی مثال ترکن کرده چه شرک کئی نو ایده دو مثال داسه دی کل رستاوت و شیاطوی فلار صورت اللہ نام کرده شیطانام دو ککو نو بیا دو مثال بی داسه دی چه اغلا که دو عرش نو گره دو پاسه نا او پا کتر روان دی فتخطفه الطائر او تاوی بیهلی هو فی مکان سعیق مرغانی پا هوا بانی خصخص کی یا هوا او گردی پلیر کنده کی دونگا کی پتی نلگی نو دیده کفر پا کندو که پروتی دو قرآن پا برکت دو قرآن عظیم پا رسیبانی القرآنو حبل الله المتین حدیث مرفوع کرده دی قرآن دا اللہ مضبوط رسیده کندو که مخلوق پروتی دا کنده دا مرگ سر پا جهنم بجری گی دلا خوچه دو قرآن رسیده او دای مضعونی ولا ملیو پی رو خیجی او که رسای کل کچای اوش لیگی نو پا دوبار بانی سال زیاد خوگیگی نو دا رسای مضبوط دا استمسا که بر عروات الوفقا لن فصام الا دست چشلی داری نیست داری اللہ اوریدون که ری ریر خبوا دی مخلوق چی سووی اللہ اوری مخلوق چی سکی نو اللہ اینی اللہ اولی اللذین آمونو مسئلہ بیان شلا نفر شفاعت او طول برا ولی جوڑ براشی کا توڑ نہیں جوڑ ناراضی اللہ ولی الذین آمنوا تکوین قوانین ذکر گئی تقسیم کے جو مخلوق اولیاء الرحمن او اولیاء الشیطان دو قسمہ ملک کئی روجن سے حج کئی خیرات نفلی صدقات کئی ذکر و اذکار کئی شکر و صورت جو مسلمان جوڑ پڑے دے گرے خف کولی بریتان کل ارس برابر دی و سرد دا غنا دا قسم خلکم دو قسم ده یهودی چی اگه ده شیطان بچه ده ده شیطان پا خون و شیطان پا رای بانی ده ادویم اگه ده اللہ رب العالمین بنده ده اللہ غلام ده ده اللہ پا قانون منی چلیگی یو ولی شیطان ادویم ولی الرحمن تقسیمی کئی اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان ابیای مثالون خی اثر نتیجه خی جب شیطان مر کر تیا کہ سن صبح کی سر شیطان دا اللہ رب العالمین کو دوستی کرا گئے نو اللہ سے کئی نو بیا ولا علاماتم خود لی دا دو تکوینی قوانین ہم ذکر کئی دا پارا دا دی چہ ہدایت تر آلو ستا لاس کے ندے یو خبرہ تقسیم کی اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان پس دا بیان نولو دا مسارینا دویم دا دی دا پارا ذکر کئی چہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی اصحاب الرشد سوگ دی اصحاب الغی سوگ دی درین دلیل پار ذکر کی چی جن بیان شی ناثر دنیا کی سکی گی موش کتاب سو دریسی رقی ویلی دی دل تکی دو کئی نال تمیلو کن چا درین فرقا مستقل حیثیت نلری یا با دی طرف تکی گی یا با دی طرف تکی گی وس خو لا الہا اولا ولا الہا اولا دی خو نتیجہ کی با تیوی دل سر حسابی گی نزکی ذکر کئی تلورم ادا اللہ ولی الذین آمنوا دو مسئلے نا پس دیر ذکر کی چھے ہدایت ستا لاسکے نا دے ہدایت دا اللہ رب العالمین پا لاسکے دے چھے اغا واری نہ ہدایت برادی چاہی نہ واڑی ہدایت نرادی غلط میں نرادی ادا تکوینی قانون اللہ دے مددگار اللہ دے دوست داو چور من را مسلی کم مسل منلا اللہ لا الہ الا ہو دائیو منلا دائیو منلا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یو اللہ علم الغیب دے دائیو منلا لہو ما فی السماوات وما فی الارض اللہ دے یو اللہ دے واقع دار دائیو منلا العلی العظیم صفات دخضائی یو اللہ علی دا مسل منلا یش من ذا الذی یشفع عندہ سوخلا سور کورش اللہ سخا دائیو منلا اللہ ولی الذین آمنو اللہ دے دوست دے خلقو چدا مسئلہ و منلا معاون دے مددگار اللہ دوست چو مددگار شن سبا کئی یخرجہم من الظلمات الی النور اباسی بدود تیرون ربی دینے رنا دے دینتا سشک سبا مخل رازی ستردد مخل رازی اللہ بے اغتردد شک سبا پا مقبانی ختمی رنا بے مخل رازی ظلمت وساوس شکون و شبے اعتراضنا غلط کتابنا اور غلط مسئلے غلط تقرون مخل رازی اللہ رب العالمین رضا وسوسہ ختمی دا ختمول اس طریقہ دا دے دن صورت کیا طریقہ ذکر گئی اللہ رضا کے حق کے نئی باطل بچے اباسی سنیت خالص تھے وہ طریقہ صدا طریقہ دار چپس میں قربان بدے اللہ تگر دی اول بدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللہ تیور کو